Az LMP programjában szerepel az, hogy véget vetünk a nagyvállalati adóparadicsomnak, visszamegyük a társasági adó felső 25%-os kulcsát, ezt már idéztem is. Ugye a te tulajdon részed és ilyen értelemben a tőke jövedelmeid egy rendkívül alacsony adó kulccsal adóznak. Nem elvárható-e valakitől, aki alapvetően rendszerkritikus politikát képvisel, alapvetően a pártjának a programjában is ezek szerepelnek, hogy mondjuk a most keletkező ilyen értelemben vett extra jövedelméről úgy rendelkezzen, hogy mondjuk ennek a kívánalmának megfeleljen akkor is, ha egyébként a törvény ezt nem követeli meg tőle. Azt nem várható el szerintem. Viszont, ha ez nem tudom, hogy a beszédem, amit idéztél, vagy egy másik. Nem, ez konkrétan a programotokban van. Ja, értem, mert a beszédemben szerepel ez a mondat a programból, igen. És utána az a következő mondat, hogy ezért az olyan emberek, mint én, annak nagyobb adókulcssal kell adóznia. Tehát ezt konkrétan kimondtam a számmal, és én ezt így is gondolom. De addig, amíg ezt a törvényi szabályozást nem teszi kötelezővé, addig te ezt önkéntes alapon nem akarod gyakorolni. Nem, de szerintem ez egy rossz morális elvárás, az a morális elvárás. Nem elvárásként fogalmaztam, meg kérdésként fogalmaztam meg. Engedessék meg nekem néha az, hogy legalább, hogy mondjam, elhelyezem önmagamba a kérdést. Tehát szerintem ez nem egy nagyon, hogy mondjam, messzire vetettő dolog. Tehát én szerintem ez egy helytelen morális elvárás, az a helyes morális elvárás, hogy amikor én törvényhozó vagyok, vagy olyan helyzetben vagyok, hogy erről szavazok, akkor a magasabb adókulcs mellett kell szavaznom, és ezt mit fogok tenni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ez... Mindent ez nagyon elmondott. Morális, ez nagyon morálisan hangzott. Mindent elmondott, kell. Hozzá kell tennem, hogy nekem nagy csalódás a Gulyás Mártonnak ez a beszélgetése. Hát értem én ezt a faramúci helyzetet, és teljesen jogos felkérdezni az Ungár Pétert azzal kapcsolatban, hogy ugyan miért van neki egy minisztériumnak bérbeadott ingatlanból horror bevétele, meg tulajdonrésze. Miközben ellenzéki politikus. Igen, de közben meg ehhez hozzácsomagolni azt, hogy miért nyaral a miniszterelnök az anyádnál, vagy a testvérednél. Érted, hogy honnan jött? Tudod, nehézség is, hogy honnan jött, meg hát az a probléma is, hogy jött, honnan jött. Ha lehet, jött hogy volna. Nem kellett volna jönni. Hát ha jött volna, de még mindig ott van. Az a probléma, hogy nem jött. Hát a jött az de azt jelenti, hogy voltam valahol. Most elváltoztatott hangon tényként megfogalmaztatod, hogy akkor én valahol, ezt most már tudjam. Voltam valahol, és most oda jöttem. De tudod, az a ott vagyok, és onnan mondom, az nem a jöttem. Hát az, amikor elhangzik ebben a beszélgetésben, hogy hát van, amikor a saját vagy nem biztosít, hogy a saját házában fut össze a miniszterelnökkel, igen. Hiszen az anyjával lakik. Tudod, hogy ha ez nem történt meg, pedig milyen bevételek, akkor azért nem tudom, értem, hogy szereti, de nincs külön válasz az, hogy átjönnek a haverjaim beszélgetni a mi tervünkről, a mi ideáinkról, a mi pártunkról. De van, létezik ez? Létezik ez? Tehát ez létezik így külön, hogy vannak Ungár Péter, meg Ungár Péternek a barátai, meg az ideái, és van az édesanyja, meg annak az ideái, és az ahhoz tartozó Orbán Viktor, meg az ahhoz tartozó Magyarország. Hogy van az, hogy itt van egy ellenzéki politikus, aki minden téren ellenzi a kormányzatnak vagyis hát minden téren talán nem, de mondjuk 10-ből 8 intézkedésével a kormánynak nem ért egyet, és kőkeményen próbálja képviselni, meg érvényesíteni ezt az ellenzéki narratívát, meg ezt az ellenzéki szerepet, miközben az anyjával, aki nem pusztán egy neroligarchina, hanem egy, hát hogy mondjam, a NER-nek az egyik, oszlopa. Nem pusztán oszlopa, hanem ilyen megmondó asszonysága. Megmondó asszonysága és identitás kreátor asszonysága, aki Orbán Viktornak a hűségét, az Orbán Viktor iránti hűségét lépten nyomon demonstrálja. Lépten nyomon, mint egy segédszólamokat intézés csatol Orbán Viktor Brüsszel elleni, meg Washington elleni szabadságharcához. Ezzel ennek a hitvalló ellenzéki politikusnak közös a lakcíme. Itt nem arról van szó, hogy ez az ő anyja, világos, ez az ő anyja, de ha tényleg ő egy ellenzéki politikus, akinek egy ilyen súlyos ellentétek feszülnek, legalább elköltözhetne. Egyébként ezt én sem értem, mert azért mégiscsak milliárdosról beszélünk. Jó, de nem úgy, nem, én úgy képzelem azt, hogy akkor a Petike, ez a te szobád, ez meg anya szobája, vagy anya nappaliban alszik, aki húzhatóson, te meg a... Hanem ez nem olyan ingatlan, mint ahogy mit árul ez el Ungár Péter ellenzékiségéről? Mit mond ez el? Hogy tudod, lépten nyomon a Fidesznek a politikáját kezdi ki, meg bírálja, meg minősíti, miközben az anyja, aki tudod, a vele közös ingatlanban, vele közös lakcímkártyával, meg lépte nyomon az Orbán rendszernek az igazságait és a hitvallását vallja meg. Meg adja elő. De egy jó, ilyen párás, egy... szerelmes tekintettel, tehát hogy nem akarom szétszektázni, de ha a fideszesség az egy vallás, akkor, akkor abban a kedves édesanyja az szektásan hívő. Igen, tehát, hogy nem engedheti meg, hogy ne legyen. Is rendkívül involvált, nem csak az érdeke. Nem szerint. Engedheti meg, hogy ne legyen az, ugyanis 2006-ban, amikor egy pucs zajlott, egy pucs kísérlet, egy pucs előkészítése zajlott Orbán Viktorral szemben a Fideszen belül, abban... Úgy emlékszem. 2006-ban volt, gyakorlatilag az összödi beszéd kiszivárgása mentette meg Orbán Viktort ettől a pucstól, ez akkor történt. És ennek az egyik vezéralakja volt Schmidt Mária, úgyhogy Schmidt Máriának most már mindörökké pedáloznia kell, hogy a vagyonát megtartsa, és hogy ne oligarchina lehessen ebben a rendszerben, mert ő neki bizony van a számláján, ő Orbán Viktort, ő 2010-ben már nem Orbán Viktort akarta fideszes miniszterelnök jelöltként látni. Mint a pittyegő lenne a lábán, esetben. Tudod, ez a GPS-es házi őrizetes ketyere, hogy reggel, amikor fel kell, akkor neki bele kell kiáltani a viába, hogy még mindig, igen. Még itt meg vagyok, olyan, kicsit... arra nézek arra. Kicsit olyan is, minthogyha a kisfiával kérne bocsánatot Orbán Viktortól. Leszállít Orbán Viktornak egy... ellenzéket. Igen, egy megtévesztésig ellenzékinek látszó társutas ellenzéket. Na, minden esetre egy normális országban annak semmi jelentősége nem lenne, hogy az én anyám a kormányzó párt belső embere, és nekem van egy ellenzéki pártban érdekeltségem. Ez egy normális országban nem kéne, hogy probléma legyen. Ahogy az sem kéne, hogy az adott kormány egy jól menő vállalkozótól bérel mondjuk egy minisztériumi épületet. Tehát, hogy szerintem ez mondjuk Ausztriában abszolút beleférne. De Magyarországon tudjuk, hogy minden mindennel összefügg, hogy ezek valóban egy történet részei. Nem tudom, hogy beleférne. Nem tudom, melyik a normális ország. Lehet, hogy nem ország. Férne bele, igazad van egyébként, de azt gondolom, hogy nem úgy férne bele, mint nálunk. Érted? Hogy így, hát igen, tudjuk, tehát ez még összekacsintani se kell. Ungár Péter hitvalló ellenzéki, akkor miért adja ezeknek a gazembereknek bérbe a saját ingatlanát? Miért? Miért? Hogy áll ez így össze? Hát ez van neki, hát nem veszik ki, ez nagyon nagy ingatlan, Robi. Ő megpróbálta kiadni a Krisztinának és Zsoltnak, akik kisgyerekes, egy macskával rendelkező bérlők, hát, de ők 140 szegény milliárdos harapófogóban van. Nem tehet mást. Hát ilyen a milliárdosok sorsa Magyarországon, főleg a neroligarcháké. És tudod, itt van egy figura, aki egy személyben neroligarcha. És egy személyben ellenzéki országgyűlési képviselő. Ez a tökéletes. Ez tízlelges. Na, ez tízlelges. Ez Magyarország ízei. Ez tökéletes. Mi a helyzet a Kennedy-ekkel, akiknek egy lába átlóg a demokraták, és a másik lába a republikánusok közé, és mi a helyzet a Baló György Morvai Krisztani egykori házaspárral egy fedél alatt, uh-huh. egy idő után már talán nem, de Robi, kérdezlek téged. Tehát, legalább elváltak. Tehát Baló György az az MTV-ben volt műsorvezető. A Morvai Krisztina az meg nemzeti radikális jogvédő, vagy jogász, vagy valami ilyesmiként funkcionál. Biztos, meg egy joggal kezdődik. Kemény nemzeti radikális jogvédő, vagy kemény nemzeti radikális megmondó asszonyság volt, de legalább szétköltöztek. Hát akkor erre lehet azt mondani, hogy honnan jött, hova ért. Ungár Péter el se indult, és oda is ért. És hát a magyar ellenzéknek meg jelenleg ugye nem nagyon van választása, tehát ha felkínálkozik egy oligarcha... Milliárdos? Hát arra nem nagyon mondhat nemet. Felkínálkozik egy oligarcha, hogy én tudok adni alátok némi pénzt, meg médiát, akkor az van, hogy hát köszönjük szépen, akkor ez van. Hát örülnek, hát nekik is legyen már, vagy lehessen már. Most volt egy simicskájuk, azt elhagyta őket, lett egy fél Bige Lászlójuk, vagy egy negyed Bige Lászlónyi ígéretük, az sem jött be. Hát most egy Ungár Péter van, ami van, azt kell megbecsülni, igen. Nem? Egyébként nagyon durva ez a magyar közélet, a magyar politika, hogy ha megnézed, hogy a Jobbikot korábban vezető Vona Gábor, ő egy polgári körből nőtt ki, tehát konkrétan fideszes volt. Hatházi, aki az ellenzék egyik leghitelesebb alakja, ő Szekszárdon, vagy hol volt önkormányzati képviselő? Akkor itt van Ungár Péter, aki 100%-osan be van a NER-be csatornázva, hogy gyakorlatilag Magyarországon az ellenzék is így többé-kevésbé részben NER. A NER-nek olyan módon része, hogy gyakorlatilag ő belőle jönnek már a káderek is. Tehát ez olyan, mint a rendszerváltás után nem nagyon volt olyan ember a parlamentben, aki valamilyen tisztséget ne vállalt volna korábban. Petike, legyél baloldali milliárdos. Jó, akkor baloldali milliárdos leszek, de hát akkor nem lesz az rossz. Tehát akkor én azt be fogom terjeszteni, hogy legyen nagyon-nagyon keményen megadóztatva a tőke. De hát akkor én is nagyon keményen meg leszek adóztatva. Ne aggódj, nem Petike, leszel. Nem leszel. Le fogjuk söpörni a baloldali indítványodat. Te csak nyújtsd be, ennyi a dolgod. Tényleg ennyi a dolgom? És mi lesz, hogyha Gulyás Márton megkérdezi tőlem, hogy akkor én azt miért nem fizetem be csak úgy? Mondjad neki, hogy boldog karácsonyt kívánsz. De a Gulyás Márton itt ugyanazzal próbálkozik, mint az Origo a gesztivel szemben. Tényleg hogy, ugyanazzal? Hát, hogy ne legyen érvényes, amit mond, ezért neki egy ilyen mini Széchenyit kellene előadnia, hogy ő előre prezentálja az elvárt jövőbeli jogi környezetet. Bűzlik az, amikor egy milliárdos előadja a baloldalit. Bocs, de mivel járt volna, ha itt azt mondja Ungár Petike, hogy tényleg, figyelj, Marci, nem egy rossz ötlet. Tudod mit? Ezen túl így fogok adózni, hiszen akkor is milliárdos marad, érted? Hát annyi pénze lesz. Nem fogja ő ezt vállalni. De hát nem akar, nem hajlandó. Hát az úgy a jó, hogy mindenki csinálja, lehetőleg valahol máshol, mert itt Magyarországon már megbeszéltem az édesanyámmal tegnap este, hogy nem úgy lesz. De mekkora PR lett volna neki az, hogy igen, én látjátok, ilyen vagyok. Befizetem máshová. De ez nem ér ennyi pénzt, értsd már meg, ez a jó PR. Neki nem ér. De egy hónapig kellett volna csinálni, vagy egy hétig. Ráadásul ez is olyan, hogy úgyse emlékeznek rá az emberek, a médiára emlékeznek, hogy na, ezt mondta. És hogyha nem fizeti be, akkor mi van? Tényleg, igaza van a Dávidnak, tehát ez minimum ennyit lehet. De nem merte, mert még a végén ki kell fizetni. De most nem azért, szeretnék. Mert most éppen valakivel vagy ebben a vitában, azért csak érdemes észrevenni. Még egy dolgot ide sorolnék abból, ami nekem nem volt szimpatikus a Gulyás Mártonnal kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy valami hogy nem szerintem nem helyes morális elvárás, mondja az Ungár Péter, és mondja, hogy nem elvárásként fogalmaztam meg, hanem kérdésként, de hogy nem elvárás. Tehát hogy ez a hazudozás, hogy a kérdésem nem elvárás, helyes, lehet, hogy helyes az elvárás. Inkább helyes, mint nem helyes, de mondja már ki, hogy elvárás. Igen. Hát ez így milyen beszélgetés, hogy azt mondom, hogy nem elvárás, igen, én csak kérdeztem. Ez ugyanaz az ügyeskedés, mint amikor akárki úgy fogalmaz meg vagy olyat, hogy szeretném jól szájba verni az XY-t, sőt, mindenkinek oda kéne menni a házához és jól megverni, azt úgy fogalmazza meg, hogy hát talán a jövő majd másképp ne haragudjál, hozza ezt. Ne haragudjál, Ungár Péter kezdte a morális elvárással. Na ez Ungár meg, Péternek, ez, aki kezdte, az ugyanolyan érvénytelen, mint ki mondta. Ungár Péternek volt az a morális elvárása. Nem figyelek, Robi. Ungár Péternek volt az a morális elvárása, hogy Magyarországon a tőke így és így adózzon. Erre Gulyás Márton azt mondta, hogy a tőke? Nocsak, Péter, hiszen te is egy tőkés vagy. Szeretnél így adózni? Igen, nagyon szeretnék, ha mindenki más is. De addig nem. Ne, az addig teljesen nem. Visszás, hogy a saját morális elvárására mondja azt, hogy nem helyes. Na ez az. De az közben a másik oldalon kérdésnek hazudik egy elvárást. Én de értem mit finomkodik? Én... Miért eufemizálja azt, hogy ő támad? Én értem, de az Ungár Péternek az elvárását ő fordítja vissza az Ungár Péterre. Ja. És abban a pillanatban Ungár Péternek már nem olyan fontos. Tehát megint meg kell kérdeznem, Robi, mert most tényleg azt mondod, hogy rohadt Ungár Péter, és most éljen Gulyás Marci, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy az egyiknek ezek a hibái, ezek a javai, a másiknak ezek a hibái, ezek a javai. Miért kell az egyiknek nyernie, és a másiknak megvesztenie? ha mindkettőben lehet kiemelendő jókat és elítélendő hibákat kimutatni. Lehet, de tudod, akkor miért viszont... vagy valamelyikkel? Ez nem hát... te vagy, hát ezek ők. Nem, hát akár elemezhetnénk alkalmazd, is, hogy mi történik. Oszkár, alkalmazd ezt az algoritmust minden helyzetre, és meg sem kell tudnod, hogy mi történik. El sem kell olvasnod pontosan a hírt. Alkalmazd ezt az algoritmust, ne álljál se ide, se oda, függetlenül attól, hogy mi történik. Hát bocsássál meg, szabadjon ebben a helyzetben érteni, vélni azt, hogy a Gulyás Márton mire célzott, nem ő vetette fel ezt a kérdést, hanem Ungár Péter vetette fel ezt a kérdést, vonatkoztatva mindenre és mindenkire, de persze csak akkor kezdjük, hogyha már mindenki elkezdte, addig nem, addig szó sem lehet róla. Most ebben az ügyben szerintem nem lehet ludas az Ungár Péter, mert itt van egy algoritmus a fejedben, amit le kéne futtatni erre a hírre, hogy igenis akkor osszuk szét a felelősséget, mert ez így a helyes, mert az Oscar ettől érzi magát komfortosan. Nem, szerintem így látjuk meg az igazságot. Érted? Mm. Nem azt, mm-hmm. hogy most itt... Nem kell kiválasztani, hogy melyiküknek van igaza. Abban... De szabadjon kiválasztani, hogy melyiküknek van igaza. Egészséges. Lehessen igaza valamelyiküknek. Én nem ebben hiszek. De tehát az van, hogyha valamelyiknek igaza van... Feszülsz be azon, ahogy én gondolkodom. Az van, hogy miért zavar ezt téged? Az van, hogyha bármelyiküknek van igaza, akkor sem lehet igaza bármelyiküknek, mert te nem ez vagy, Oszkár. Te az vagy, hogy ennek is egy kicsit legyen, annak is egy kicsit legyen. És ha bármelyiknek van igaza, gondolod, azt te rögtön elutasítod. Gondolod, élből. Hogy csak egyiküknek van szerintem egy bármennyi igaza, és a másiknak pedig akkor nincsen? Tehát ez egy reális, érted? Kidobsz egy marék üveggolyót a földre, és mindegyik ugyanazon a csempén fog megállni. Miért szorongsz te annyira attól? Nem. Miért szorongsz annyira attól, hogy egy neroligarchát én itt most minősítgetek. Nem, attól szorongok, hogy a nem érted meg, hogy attól függetlenül, hogy minősítsük már, hogy a Mama Hotel az a NER téglákból van fölépítve, attól függetlenül vegyünk már észre egy olyan támadást, amely megpróbálja magát élni. Ez csak kérdés, és nem elvárás. Oszkár, ez fontos, a saját... Nekem ez őszintétlen, és pedig nyugodt, tök kemény is lehet. Te a saját gondolkodásádért felelsz, én a saját gondolkodásomért felelek. Én nem fogok, nem vagyok ez hajlandó, nem vagyok hajlandó lefuttatni egy olyan algoritmust, ami minden egyes helyzetre vonatkozik, ahol senki nem lehet hibásabb, mint a másik, mert mindig meg kell osztani ezt a felelősséget a felek között. Nem gondolom, szabadjon megvizsgálni az adott helyzetet, és az adott helyzetben esetileg eldönteni, hogy ott most kinek van igaza, meg kinek van kevésbé igaza. Na, de elállás azt mondod, kevésbé igaza. Én csak annyit kérek, hogy ne az legyen, az egyiknek igaza van, a másiknak meg egyáltalán nincs. Én csak ezt mondom, hogy semmi, a semmi nem fekete vagy fehér. Most könyörgöm az egyik oldalon, és engem ez érdekel. De könyörgöm, az egyik oldalon áll egy kérdező, aki egy igen nagyhatalmú kérdező Magyarországon, és amikor volt alkalmam, felkérdeztem én is a Gulyás Mártont a őrá vonatkozó deficitek ügyében. És a másik oldalon megáll egy állellenzéki oligarha, aki éppen megköveteli azt, hogy így és így adózzon a tőke, kivéve őt, és akkor ebben a helyzetben nekem hümmögni kéne, és azt mondani, hogy hát egy kicsit ennek is igaza van, hát egy kicsit annak is igaza van, bocs, de nem így látom. Szabadjon! Szerintem ez túl sokat kapott most ebből a műsorból, de persze hát vitatkozzatok biztos. Én ezt nagyon szívesen folytatnám, mert most a Robi beállította úgy, mintha én korlátoznám az ő szabadságát, de ő az, aki bűntudatot kelt bennem a világnézetem miatt. Ezen nem, hát te vagy, aki előadott, hogy nem így kéne gondolkodni. Ez nem a jó gondolkodás, az a jó gondolkodás. De te mikor fogalmazod, bármit ennél szofisztikáltabban, hogy kéne, meg hogy általánosítunk, hogy a dolog, a nők azok a vizé, a Vénusz, a férfiak, a Mars, tehát hogy érted, most rám olvasod azt, amely eszköztárral mindig élünk, de hogy most igazad legyen, most úgy tűnik, mintha ezt én csinálnám, és te meg nem. Bocsánatot kérek, hogy rosszat mondtam Ungár Péterre, pedig Ungár Péter. Mondjál rá rosszat. Bocsánatot kérek, hogy nem mondtam elég rosszat. Bocsánatot, hogy nem mondtam elég rosszat a Gulyás Mártonra, pedig az Ungár Péterre annyi sok rosszat mondtam, hogy itt most fel kellett volna, hogy boruljon az Oszkárral a szék, hogyha nem mondok elég rosszat a Gulyás Mártonról is. Kéne kapni az avodában pótoljuk, mindenkinek részt. Pótoljuk, hogy mert bizonyára ez alapján állunk középen. Szóval abban van igazság, amit te mondasz, meg abban is, amit te. Ezt mondom. Mind a kettőtöknek lehet igaza. És na így viszont, kéne csinálni, igaz? Úgy, ennyi, nekem csak kivárom a megfelelő pillanatot. Na és akkor azért tegyük hozzá, hogy egyrészt Ungár Pétert nagyon is jól beáraszta az ellenzéki választó, jelenleg az LMP körülbelül 1%-on áll, ennyi. Mm-hmm. Tehát mindenki tudja, hogy mi van. Nem kell róla többet beszélnünk, mert ennyit ér. A másik meg Gulyás Marci, aki meg előadja itt a Baló Györgyöt, meg a BBC-t, miközben rohadtul nem az, amit csinál. Egy nagyon ravasz, nagyon ügyes állarc mögé van rejtve, mintha ő tényleg Baló György lenne meg a BBC, és amit például Borkaival csinált, az szerintem ultra durva volt. Tehát az, hogy valakivel 5 órán keresztül beszél, majd az illető azt mondja, hogy figyelj, én átgondoltam, ez nem oké, ezt ne rakjátok ki, és ezért az egészet vágatlanul kitolja, az minden csak nem újságíró. Az se oké, hogy oda megyek, és utána azt mondom, hogy ne tegyétek ki. De nem volt oké, tehát az is egy csalódás valahol az a beszélgetés. Tudom, hogy csinálhatsz, de azért ez a közérdeklődésnek nem tudom, tartozik nem, annyival, ebből a szempontból egyetértek a dolog közzétételével, hogy ide a bírságot, ide a személyiségi jogi pert, ez szerintem, nyilvános. Szerintem meg, amit a Kőszeg Ferenccel csinált, az volt a méltánytalan. Az is na, én meg ott éreztem, hogy méltánytalan, és így most már én is mondtam rosszat Gulyás Mártonra, megváltottam a helyemet itt középen, úgyhogy mostantól kezdve én is hiteles vagyok.